Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ze szczepieniami i działającymi od dziś nowymi obostrzeniami wiąże nadzieję Ministerstwo Zdrowia. Związek Polaków na Białorusi jest solą w oku Aleksandra Łukaszenki, mówi wiceszef telewizji Bielsat. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru, czyli także Teatru Polskiego Radia. Ostatniej doby badania laboratoryjne potwierdziły w Polsce 31 757 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To ponad 5300 więcej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło w naszym kraju kolejnych 448 osób. Najwięcej nowych infekcji stwierdzono na Mazowszu i Śląsku, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przekroczyliśmy po raz kolejny próg 30 tysięcy nowych zakażeń. To jest o 20% więcej niż tydzień temu. No, widzimy, że epidemia nie odpuszcza, no, ale trzeba wiązać duże nadzieje z tymi obostrzeniami, które także weszły od dzisiaj w całym kraju. Widzimy na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, że to działa. Tam już jest ponad 3 tygodnie od wprowadzenia tych obostrzeń, ale widzimy wyraźny spadek ilości osób, które trafiają do szpitali, ale także nowych zakażeń. Z powodu koronawirusa codziennie do szpitali trafia coraz więcej osób. Województwa takie jak śląskie, mazowieckie, dolnośląskie czy też wielkopolskie sygnalizują w tej chwili, że tych pacjentów w tych szpitalach jest bardzo dużo. Oczywiście wdrożyliśmy kolejne plany, aby powiększyć tą bazę szpitalną, bazę łóżkową dla pacjentów z koronawirusem. Ten tydzień przedświąteczny będzie skutkował tym, że pojawi się w systemie znów około 3000 nowych miejsc. Tylko że te miejsca za chwilę są wypełniane. Nowych pacjentów nam codziennie bardzo dużo przybywa. Dziś to około 800 pacjentów. Gwałtowny wzrost liczby zakażeń także we Francji. Najwyższy od 4 miesięcy minionej doby pozytywny wynik testu miało ponad 41 tysięcy osób. Rząd chce przyspieszyć tempo szczepień w obliczu trzeciej fali pandemii. Dziś ruszyły szczepienia osób powyżej 70 roku życia bez chorób współistniejących. Nowy etap kampanii szczepień ma dotyczyć ponad 3 milionów Francuzów. Media wskazują jednak, że osoby te będą musiały poczekać na zastrzyk jeszcze kilka tygodni z powodu braku dawek i długich list oczekujących na szczepionkę. Do tej pory Francja zaszczepiła ponad 7 milionów osób, przede wszystkim starszych z chorobami współistniejącymi oraz personel medyczny. 3% społeczeństwa otrzymało obie dawki. Zdaniem epidemiologów tempo szczepień jest zbyt wolne, aby zahamować trzecią falę koronawirusa. Lekarze twierdzą także, że lokalne lockdowny obowiązujące w 19 departamentach nie są wystarczające. Eksperci domagają się wprowadzenia narodowej kwarantanny. W czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron mówił, że konieczne będzie podjęcie nowych środków, aby powstrzymać nową falę epidemii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Związek Polaków na Białorusi jest solą w oku Aleksandra Łukaszenki, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceszef telewizji Bielsat. W ostatnich dniach uwięziono 4 polskich działaczy: Angelikę Borys, Irenę Biernacką, Marię Tiszkowską i Andrzeja Poczobuta. Zarzucono im podżeganie do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym. To zemsta za wspieranie przez Polskę społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, stwierdził Aleś Dzikawicki. Nie są teraz blisko przywiezionych do Mińska, no i to świadczy o tym, że reżim nadaje tej prawie wysoką rangę. W Mińsku pojawiły się wzmocnione patrole OMON-u i wojsk wewnętrznych. Władze chcą zablokować demonstrację opozycji. Dziś drugi dzień nieoficjalnych obchodów 103. rocznicy proklamowania niezależności Białorusi. Międzynarodowy Dzień Teatru to także święto Teatru Polskiego Radia. Od ponad 95 lat zajmuje się on produkcją i emisją słuchowisk według oryginalnych scenariuszy i adaptacji radiowych, dramatów scenicznych, powieści, reportaży czy poezji. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. To jest największy teatr w Polsce z całą pewnością. Na podkreślenie zasługuje fakt, że my proponujemy słuchaczom utwory bardzo różnorodne. Od komedii po takie utwory, które wywołują dyskusję. Staramy się oczywiście przekazywać to w formie najdoskonalszej. W każdy weekend Teatr Polskiego Radia zaprasza na swoje premiery. Dziś po 21:00 w pierwszym programie pierwsza radiowa adaptacja debiutanckiej powieści Stanisława Lema Szpital Przemienienia. Jutro scena teatralna Trójki zaprasza na premierę słuchowiska Kosmonauci na podstawie sztuki Jarosława Jakubowskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz, a w górach śnieg i cały czas wietrznie. Teraz na termometrach od 11 do 17 stopni, nad ranem od minus 1 na Podhalu do plus 2 na zachodzie i 3 w centrum. Jutro chłodniej, od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Barbara, to ja na święta mam taki plan. No dawaj. Najpierw zakupy na świątecznych przecenach w Media Expert, a potem automatyczny odkurzacz sam odkurzy i umyje nam podłogi. Z pralku suszarki wyciągniemy suche zasłony i od razu powiesimy. Tak. Ciasto wyrobi nam robot, do ciasta pyszna kawka z Nowego Ekspresu, a zmywarka nam po świętach elegancko pozmywa. Marian, i to będą nasze najlepsze święta. Przeceny na święta w Media Expert to rewelacyjny przepis na święta. Nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy, poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest godzina 15:06. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. No i oto francuski łącznik mówi Państwu bonjour, a zapewne większość słuchaczy już wie, że w tej roli występuję ja, czyli Monika Małkowska, ze wsparciem Oli Kaczkowskiej, wydającej program, oraz czuwającej nad realizacją Aliny Benke. Kto lubi komentować audycję słowem pisanym, podaje adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl i zapraszam serdecznie do korespondowania z moją skromną osobą. A dziś już po raz 31 zapraszam słuchaczy do śledzenia wątku muzycznego, który na różne sposoby łączy się z jutrzejszym dniem. No, to przecież niedziela palmowa, po francusku Dimanche de Ramos albo Dimanche de Pâques, święto rozpoczynające wielki tydzień, po francusku Last Man Saint. Niedziela patyków, która rozpoczyna święty tydzień, tak to można przetłumaczyć. Z tą tradycją splotła się inna, jak najbardziej świecka, niedziela handlowa. Zakupowe szaleństwo. Pandemia zapewne ograniczy rozmiary i rozpęd tego amoku, no ale obawiam się, że na przekór zdrowemu rozsądkowi konsumpcyjne nasze nawyki wezmą górę. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do programu muzycznego. Otóż w 2007 roku we Francji powstał duet, co niedzielę publikujący w internecie śpiewany komentarz do wydarzeń mijającego tygodnia lub nawet dłużej miesiąca. Clément Marchand grał na gitarze i śpiewał, Alec, czyli Alexander Castagnetti, wyciskał dźwięki z syntetyzatora i także sobie podśpiewywał. Duet nazwał się po prostu La Chanson du Dimanche, niedzielna śpiewka, niedzielna piosenka. Panowie zawiesili działalność w 2012 roku, jednak pandemia znów ich uaktywniła. I oto od ubiegłego roku ponownie bawią swoich fanów. A teraz przypomnę Państwu, jak wykpiwali niedzielne zakupowe zaczadzenie, kiedy kupuje się różne zupełnie niepotrzebne przedmioty, no bo jest taka szansa, okazja. Och, jak super jest kupować w niedzielę. No a potem można się posilić na ulicy, barbeki. Jak wszyscy, to wszyscy. Salut, c'est le chanson du dimanche. La pêche! 2, 3, 4. Si j'avais le pouvoir d'achat, jetterais plein d'objets sans fil, jetterais un écran plat, ravisseur est plus facile. Ah, je t'achèterai un stylo, je t'achèterai un cahier, peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh, si j'avais le pouvoir d'achat. Ah, j'achèterai des boîtes en plastique. Ah, j'achèterai une tente Quechua. Aujourd'hui on ne sait jamais. Je te ferai le TER, je t'emmènerai jusqu'à Beauvais. Peut-être même que je pourrais payer l'hospice de mémé. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh, si j'avais le pouvoir d'achat, je devrais payer plus d'impôts, mais en fait je paierai moins d'impôts. Parce que les impôts c'est bien fait. Je ferai un camembert président. Celui qui sent des pieds, oui, mais le président, il sent des pieds. Je m'abonnerai à la piscine, puis j'irai chez le podologue me faire enlever une verrue. Je ferai des heures de Vélib. Je m'achèterai un barbecue avec un allume-barbecue. Je m'achèterai un Rottweiler pour protéger mon barbecue. Je placerai, oui, 1000 euros à l'excellent taux de 4%, ce qui me fera au bout de 10 ans la coquette somme de 400 euros. C'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas, un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus. Allez, salut, à dimanche prochain. No i kto nie dał się wkręcić w tę wspaniałą zabawę, w kupowanie zupełnie zbędnego badziewia. No jednak nie wszystko jest towarem, no choćby nasze emocje, uczucia, wspomnienia, sny. A czy da się kupić śmierć? Andrzej Wajda w filmie Wszystko na sprzedaż zadawał takie pytanie. Ten nakręcony w 1968 roku obraz odtwarzał wówczas świeże wydarzenia i taką głupią śmierć Zbyszka Cybulskiego. A muzykę do filmu skomponował Andrzej Korzyński. Do jej wykonania Korzyński wybrał modną wówczas grupę Trubadurzy. Ale oto w pogodną i taką łatwą melodię uderza nagle dźwięk jadącego pociągu, by zaraz potem ten stukot zamienił się w przerażony krzyk Elżbiety Czyżewskiej. No, kto widział tę scenę, nie zapomni. To była bardzo sugestywnie zrekonstruowana śmierć. Oh, No to może teraz bardziej pogodne klimaty pojawią się na antenie. Wszystko bywa wystawiane na sprzedaż, a szczególnie na pchlich targa. Czasem są to obiekty wartościowe, no i są tacy wyspecjalizowani łowcy w tych rzeczach, naprawdę coś wartych, ale najczęściej na streganach leżą rzeczy rozczulające swą wartością innego rzędu, bo emocjonalną. Ale może dlatego pchle targi mają taki urok i wabią stałych łowców atrakcji. Na takim właśnie ryneczku Joe Dassin spotkał kobietę życia. No, nie wyglądała szczególnie olśniewająco, lecz miała to coś, co sprawiło, że pan Dassin zaczął częściej bywać na pchlim targu, z którego wychodził już nie sam, ale z tą panią. I te dwa nałogi połączone zostały w marché aux puces, czyli pchli targ. Je l'ai croisé un jour près du marché aux puces où je faisais un saut, histoire de me fringuer. Un gramophone jouait de fausses chansons russes sur un rouleau grinçant comme un portail rouillé. Elle n'avait l'air de rien, elle n'était pas grand-chose, et pourtant sans savoir pourquoi, je l'ai suivi. Tu hésites un moment, tu n'oses pas, puis tu oses. Un moment de culot va bouleverser ta vie. Porte de Clignancourt, un café sous la flotte, elle s'était acheté du tabac à rouler. Je n'ai su que plus tard que c'était sa marotte. On se défoule comme on peut se défouler. Elle n'avait l'air de rien, elle n'était pas grand-chose. Voulez-vous prendre un verre, un pastis de halal? Souvent les grands méfaits ont de petites causes. On a pris l'apéro, le repas dure encore et encore et encore. De temps en temps, on reprend l'autobus, le 166, direction Clignancourt, et on va faire un tour dans ce marché aux puces, où je m'en veux tellement d'être allé faire un tour. Elle n'a plus l'air de rien. No tak, tak, może ona nie była tą super gwiazdą, no ale miała to coś, no a poza tym marché aux puces, Clignancourt, to słynny targ, prix targ pod Paryżem, no to oczywiście tam wszystkie drogi prowadziły. Ale proszę Państwa, również kupowanie na aukcjach może stać się taką uzależniającą manią, namiętnością. Bo to przecież też podbudza emocje. Kupi się, trafi się coś taniego, a często, gęsto aukcje odbywają się w soboty i w niedzielę. I teraz to niemal moda. Na co udaje się na aukcjach zdobyć? No właściwie wszystko. Szczęście, wielką przygodę, smutek miłości, a nawet bohaterską śmierć. Takie właśnie dobra licytuje pan Gilbert Becot przy asyście skrzypka pana Pointy. La vente aux enchères, czyli sprzedaż na aukcji. Approchez, monsieur dame, approchez, s'il vous plaît, approchez, monsieur dame, s'il vous plaît, serrez le rang, monsieur dame, s'il vous plaît, approchez, monsieur dame, s'il vous plaît, approchez, ça ne manque pas, ça, madame, s'il vous plaît, approchez, à la vente aux enchères, préparez la monnaie, moi je suis là pour vendre et vous pour acheter des lots exceptionnels, des prix exceptionnels, tu rêves pour pas cher, à ma vente aux enchères, ah ouais! Moi qui ai des souvenirs à ne plus savoir qu'en faire. Vous pouvez vous les acheter comme ça, ma vente aux enchères. Approchez, monsieur dame, si loué. Bonne, j'approchez donc. Approchez, serre le rang, ça va commencer. Bonne, j'approchez donc, serre le rang. Ça va commencer, monsieur Pointu, s'il vous plaît. Premier lot, monsieur dame, numéro 1. La grande. Aventure. Ça, ouais. Un coup de pied au cul, mon père n'avait pas tort. Je vole aux étalages et je couche dehors. Je saute dans un camion qui file vers le nord. Ce coup de pied au cul, monsieur, m'a rapporté de l'or, s'il vous plaît. Coup de pied au cul. Parfaitement, comme il dit. Mes abris. Mes abris. 5 sous. Allons, messieurs, 5 sous. 5 sous, j'ai pas 10 sous, 5 sous, pas beaucoup, 5 sous, alors allons, 5 sous. 5 sous, là, qui est mieux, 6 sous, le monsieur, monsieur généreux, merci. 6 sous, alors allons, 6 sous, c'est peu, un coup de pied au cul, 7 sous, la marbleu, 1 fois, 2 fois, 8 sous, le soldat, bravo, caporal, ce coup de pied au cul te fera, général, un dilépas, un coup de pied au cul, en or. 9 sous, j'ai entendu, 9 sous, le barbu, 10 sous, le soldat, 1, 2, 3, vendu, c'est au soldat, monsieur Pointu, coup de pied au cul, moi qui ai les souvenirs, à ne plus se marquer en fait. Pouvez-vous les acheter comme ça, ma vente aux enchères? Siloué! Bam, approchez-vous! Approchez, c'est le rang, ça va continuer! Bam, approchez-vous! C'est le rang, ça va continuer! Monsieur Pointu, s'il vous plaît! Deuxième lot! Deuxième lot, monsieur dame, numéro 2. Gras, chagrin, allez donc. D'amour. Écoute, on est rigolé, écoute. Un grand chagrin d'amour, un grand vrai de vrai. J'ai vendu la boutique et j'ai pris les billets. Elle est partie sans moi, là. Là, j'ai failli crever, tiens. Tu peux constater. C'est pas cicatrisé. La cicatrice, monsieur dame. Mise à prix, monsieur dame. 10 sous. Ouais, 10 sous. 10 sous. 10 sous, 10 sous. 10 sous, c'est pas beaucoup. 10 sous, alors non, 10 sous. 10 sous, avec une 11 sous, le monsieur. Monsieur, t'as pas beau, t'as entendu. 11 sous, alors non, 11 sous, c'est court. Un beau chemin d'amour, c'est comme du velours. 1 fois, 2 fois, 13 sous, monsieur l'abbé. Voyons, monsieur l'abbé. Un beau chemin d'amour, monsieur l'abbé. Sur quelle belle main, monsieur l'abbé. Vous avez dit combien? Putain, 15 sous la vendeur, 15 sous la vendeur, 20 sous le vieillard, 1, 2, 3, vendu. Au vieillard, monsieur madame, monsieur Pointu, ouais. Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir qu'en faire. Pouvez-vous les acheter comme ça, ma vente aux enchères? Je m'aime, si loué. Bonne, j'approche là. Approchez, serrez le rang. Ça va continuer. Oh. bonne, bonne Jean, approchez donc, serrez donc, ça va continuer, monsieur Pointu, s'il vous plaît. Troisième lot. Troisième lot, monsieur là. La mort du héros. No, proszę Państwa, śmierć. Śmierć, tę sobie cenił pan Byko najwyżej i podał cenę wyjściową 1 frank. No i nie było za wielu chętnych, a to naprawdę była okazja. No ale nie tylko we Francji ludzie polubili takie zakupowe bonusy. Alan Price komentował piosenkami akcji filmu Oh Lucky Man Lindsleya Andersona. 1973 rok, był to sell, sprzedawaj, sprzedawaj, zachęcał Alan Price, sprzedawaj wszystko, na czym ci zależy. Mów to wszystkim, na których ci zależy. Biegaj tu i tam, to będzie sprzedaż roku i uśmiechaj się, bo z uśmiechem wszędzie będziesz mile widziany. Sell everything you stand for. Tell all the people that you care for. Running here, running there, keep it moving, sonny, don't despair. Because the next one will be, the next one will be, the next one will be the best one of the year. Give everything you paid for. Run for everything you prayed for. And keep that smile on your face with a smiley welcome and a face. Because the next one will be, the next one will be, the next one will be the best one of the year. Proszę Państwa, któż to właściwie jest ten lucky man, szczęśliwy człowiek? No, podobno radość daje udany handel, ekscytuje wymiana towaru na gotówkę. Ale znowu teraz zmienimy klimat. W 1970 roku ukazał się album zwany brązowym od koloru okładki. Na płycie tej znalazł się musical o w temacie i tytule, no, niezwykłym, szokującym wręcz. Jesus Christ Superstar. To ostatni tydzień z życia Chrystusa. Muzyka młodego, wówczas zaledwie 22-letniego Andrew Lloyda Webbera z librettem Tima Rice'a okazała się mieć ponadczasowy potencjał. Muzyka jest opisowa, łatwa do zapamiętania, momentami wręcz słodka, ale ma również sekwencje dramatyczne. Jedną z takich pełnych napięcia scen jest wygnanie kupców ze świątyni. Jezus przegania sprzedających i nabywających, a tym samym naraża się niejednemu. Jakie to miało konsekwencje, oczywiście wszyscy wiemy. Posłuchajmy scen wygnania ze świątyni. Well, Tak, na cuda też jest duży popyt. Jeden z petentów zwraca się do Jezusa z prośbą, żeby zmienił jego życie, bo przecież potrafi. A ja chciałbym, żeby odpowiedział mu Staszek Sojka: na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I żeby żyć, siebie samego trzeba dać. Tak apelował Staszek Sojka w pięknym utworze Tolerancja. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykasz, daleko raj, gdy ktoś ukochany nie podziela uczucia. No ale cóż, nie możesz kupić niczyjej miłości. Beatlesi przekazali tę prostą prawdę, prostą muzyką w 1964 roku. A od tego czasu Can't Buy My Love doczekała się wielu coverów. Posłuchajmy wersji Michela Bublé z roku 2000. No nie możesz kupić miłości pana Michela Bublé.

Hosanna, co właściwie znaczy? To jest spory kłopot z interpretacją, bo jest wiele wersji. Bo z jednej z nich wynika, że to chodzi o to, że uciszcie się, padnijcie na kolana, zbaw nas, Jezu. Proszę Państwa, wrócimy do musicalu, który już dzisiaj się pojawił na naszej antenie, w naszej audycji. Andrew Lloyd Webber nie doczekał się Oscara za Jesus Christ Superstar i dostał dopiero za piosenkę do Ewity. A żadne koty czy upiór w operze tego zaszczytu nie przeżyły. Proszę Państwa, znowu Hosanna będzie, tak jak śpiewał Caruso, ale Hosanna w wykonaniu zbiorowym z musicalu Jesus Christ Superstar. To be quiet, we anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell them all who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse, they should disperse. Nothing can be done to stop the shouting. If every tongue was still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. Hosanna, looking out for yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the Niedziela palmowa to zawsze jest dzień radosny. No, jutro być może taki bardzo radosny nie będzie, ale posłuchajmy innej kompozycji, zupełnie współczesnej, napisanej i skomponowanej przez Patryka Richarda. To jest współczesny francuski kompozytor, który napisał utwór Saint le Seigneur, czyli Święty Pan. A teraz przejdziemy do Ameryki. Twój chór, twoi wierni rosną w siłę, tak? Śpiewa chór Crystal Cathedral z Ameryki, a solistą jest Steve Pence. Posłuchajmy. 2012 rok. Yeah.